那咱为什么到这儿就说多少多少公里啊？压的，那是阿拉伯的什么？它的岛都是覆盖的，一部分的，一压的，一部分的，奥利赛，那，那阿萨隆萨，那这个阿姆尼昌斯，你们都，阿尔曼勒，西贝尔巴图尔，那，说什么的巴图尔，那，阿尔曼勒是个法的，那阿尔曼，西贝尔巴图尔，罗姆尼昌卡勒，卡拉多莱斯卡诺巴，卡德拉。Sigur că vă uitați până pe celălalt acela fixă tablă, pentru că nu este nici arma și nici virul acolo. Este ceea ce s-a găsit la un moment dat la companii. Este prefăcut, deocamdată este cea mai plauzibilă interpretare și cea mai noastră, în orice caz. Că un copilaș care învățava din școală, da? S-a apucat să scrie ce trebuia el să învețe, era modul că a învățat la Sfârină. Și ce facem noi întotdeauna când scriem din memorie? Autodictarea, da? Deci noi ne dictăm și noi scriem. E, copilașul ăsta probabil că era peltic. Și atunci ce auzea? Punându-și el singur, asta și scria. Era asta învățat, el nu putea să pronunțe R, presupune. Da? Altfel de ce? O greșeală înțelegem, dar două greșeli, consecvente, mai grav. Deci armă, virun, cuver, canou și mai departe știți voi, în continuare. Bun. Ce v-am spus cu povestea asta? V-am dat un exemplu de inscripție. Mărturie epigrafică, adică, da? Epigrafia asta înțelegem ansamblul scrierilor inscripționată. Și v-am atras atenția un exemplu care vorbesc că vă va rămâne în amintire, măcar pentru că este drăguț, dacă nu dau ceva. V-am atras atenția că atunci când scriem, rezultatul este cel al unei dictări. Da? Deci când scriem, noi înregistrăm în scris o dictare. Că este venită de la altcineva sau că este propria noastră dictare, până la urmă este vorba de o dictare. Cu o sumă de consecințe importante pentru transmiterea textului. Dacă cineva dictează altcuiva, atunci cel care notează va înregistra tot ceea ce aude. Sau ceea ce crede că aude. Da? Dacă își dictează singur, atunci va nota așa cum vorbește el. Cu o greșeală de pronunție. Cu particularități dialectale, da? Cu particularități proprii. El așa va rota întotdeauna. Și lucrurile astea sunt importante pentru ce ne interesează pe noi la critica de text, despre care vom vorbi. Bun. Un alt coleg al vostru, acum ceva timp, a emis vorba beta. La ce se referea, povestea este următoarea. Termenul filologos este clar o creație. Da? Nu există în stare naturală. Cuvintele compuse sunt create cu un anumit scop, pentru a denumi o realitate ce mai adresa nouă, da? O realitate pentru care nu există un termen. Nu știu exact când a fost creat termenul. De obicei avem asemenea îndoieri, nici nu mai mirăm. Avem cum să identificăm decât în cazuri rarisime momentul exact al nașterii unui cuvânt. Da? De pildă, paranteză plănită. Știm exact când a fost creat termenul din care provine de la răspunditul tău în calitate. Da? Asta este invenția lui Cicero. Pur și simplu. A avut această intuiție genială, sau poate nu intuiție, a avut o scripire în momentul acela și pe lângă termenul care exista în latină, substantivul quantitas, da? Provenit evident de la quantus, el a creat pandantul de la qualis și a inventat qualitas. Da? Asta știm. Cicero îi sănătorează. Dar sunt rarisime situațiile de felul acesta, mai ales în antichitate. Acum mai putem să identificăm câte un cuvânt. Nici acum nu e foarte clar, nu putem pune degetul pe omul care l-a inventat, dar cunoaștem sursa unor termeni. De pildă, neticheta. Vă spune ceva? Neticheta? Eticheta este codul bunelor maniere. Da? Netichetă este felul în care trebuie să te comportăm pe net. Da? Mai ales în mediuri. Da? Există, există. Și sunt convinsă că am rămas cu câteva generații în urmă. Generația sunt scurte acum, din fericire. Da? Și era valabil ca netichetă acum câțiva ani și era chiar înregistrată în tratatele de istoriografie. Da? Tratate de istoriografie care începeau cu antichitatea și mergeau până la schimburile poștă electronică, de mesaje prin poștă electronică. Bun. Filologos nu știm când a fost creat termenul, știm însă cu certitudine relativă că cel din tâi care și-a luat acest nume, care s-a numit pe sine filologul, este Eratosthene. Asta spunea colegul vostru că el era cunoscut nu doar cu acest supranume pe care și-l lasă singur, și prin care trebuie să înțelegem, de fapt, veleitățile lui de erudit. Aia s-a numit filologos ca și cum s-ar fi numit eruditul. Da? Cel învățat. Colegii îl numeau Beta și este semnificativă această poreclă pe care a primit-o. Beta fiind preocupări, nu? Sigur că da. Beta este cea de-a doua literă a alfabetului grecesc, sigur că știți. Eratosthene îmbrățișa, hai să zicem, toate domeniile cunoașterii în timpul lui, nu chiar toate, dar oricum foarte multe. Și el prin asta se definea ca filologos, ca erudit. Da? Pentru că îmbrățișa sunt de numeroase domenii ale cunoașterii. Confrații gingașca întotdeauna, adică așa se definește lumea filologică în fond, cu înțepături prietenești și ucigătoare. Confrații nu vedeau atât partea erudită a lui Eratosthene, cât faptul că în oricare dintre aceste domenii, el era abapă locul al doilea. Nicăieri nu era specialistul alfa. Da? Deci când spui un domeniu, spui ăsta, este cel mai important. Era tot nu era nicăieri alfa. El era beta, peste tot. Dar beta. Da? E un principiu interesant acesta. Da? Și la un moment dat, poate că nu și voi nevoia să optați pentru o variantă sau alta de specializare sau din potrivă de cuprindere a unor cunoștințe daci. V-ar sfătui și, de fapt, chiar v-aș ruga să mai amânați câteva semestre specializare. Da? Acum sunteți în faza în care trebuie să tindă să deveniți beta. Da? Da, cât de multă domeniu. Aveți să deveniți alfa după licență și mai bine și după masterat, când vă îndreptați spre doctorat. Deocamdată acumulați cunoștință. Aveți tot timpul să vă specializați. Bun. Deci, era persoană, cel din tâi care s-a numit filologos, voi reveni imediat la Eratosthene. Mă opresc un pic doar ca să vă spun când se naște în mod oficial această disciplină, care este filologia, ca disciplină universitară, avea în secolul al XVIII-lea. Nici mă trebuie să spun după Hristos, dar dacă spun XVIII, este clar. Fiindcă vorbim de filologie, ca altfel, de că nu știu la răspuns și despre secolul XVIII înainte de Hristos, dar dacă de filologie vorba, atunci e clar după Hristos. În 1777 este înregistrată prima înscriere a unui studios, a unui student, la această disciplină care este filologie. La Universitatea Europeană am înlăturat toate detaliile aici, în secolul 18, Universitatea Europeană, primul student care se înregistrează la această disciplină universitară, care este filologie. Bun. Acum revin la Eratosthene și nu atât la acest personaj care leagă de luna filologică, cât la mediul din care provine el. Cine era Eratosthene? Nu era doar beta, nu era doar un erudit, deși în capitat asta se definește în istoria filmului. El a fost unul dintre bibliotecarii din Alexandria Egiptului. Și cu asta ajungem chiar în miezul chestiunii filologice. Ce este biblioteca din Alexandria? Întâi, ce este Alexandria? Alexandria Egiptului este una dintre numeroasele așezări care au purtat numele lui Alexandru, Alexandru cel Mare. El a fost fondatorul a numeroase așezări în întregul imperiu fulgerător pe care l-a creat, fulgerător ca existență, dar chiar fără să exagerăm, putem spune peren ca rezultată, în consecință. Pentru că de multe ori, chiar în extremul Orient, și acum pot fi identificate consecințe ale expediției lui Alexandru cel Mare. Este fantastic ce s-a întâmplat, asta e realitatea. Și nu este un punct de vedere europocentric, grecocentric, ca să spun mai exact. Asta s-a întâmplat. A fost, să spunem, un factor civilizator. Da, a fost un ferment, de fapt, Alexandru Macedon, care a schimbat lumea de după el. Una dintre consecințele Imperiului lui Alexandru a fost crearea acestor așezări care au purtat numele său, da, numele lui Alexandru. Alexandria, cea mai importantă dintre ele, cea mai faimoasă dintre ele, este cea din Delta Nilului, Alexandria Egiptului. Vă deranjează că accentuez pe penultima silabă? Și nu pe antepenultima? Dar de ce ar fi accentuat penultima silabă, Alexandria? Așa e greacă. Așa e greacă, exact. Da? Este cu diptong. Ei, este I lung și este acel lucru, da? Dacă accentuați latinește, atunci un I înainte de vocală se scurtează și este Alexandria. Dar numele grecesc este cu I lung, Alexandria și Darius. Da? Bun, acum asta. În acele momente au avanță jurământul care înseamnă cel mai făcut? Da? Nu știu. Așa este? Nu eram sigur, dar mă înțeles. Nu știu. Am înțeles. Da? Pentru că până astăzi, aproape cu probleme de perenitate. Da, și spațiul pe care el l-a acoperit este foarte important. În bun, o să citiți la un moment dat biografia lui Alexandru și sigur că este un personaj fascinant din multe puncte de vedere și respingător din alte puncte de vedere. Dar bun, cealaltatea lui este uriaș și totul într-o viață incredibil de scurtă. Câți ani ai? 30. Alexandria, Egiptului, cea mai faimoasă dintre ele, spuneam, clasată într-un spațiu bun, da? Și prin bun am numit superlativul tuturor condițiilor culturale, da? Pentru că vorbim de Egipt, civilizația egipteană care a fost cu mult mai importantă decât cea grecească, până la un moment dat. Da? Dar e totuși o civilizație fernică, completă, da? Aflată dincolo de apogeu în momentul acela. Și civilizație, și am spus de Tamizului. Asta este important. Pentru că, dincolo de resursele pentru viața omului, da? Din Delta Nilului, acolo exista o plantă pe care egiptenii au utilizat-o pentru fabricarea unui material pe care se scrie, și anume papirusul. Nu este întâmplătoare această legătură pe care v-am oferit-o acum între așezarea creată de Alexandru cel Mare, fondată, el a dat-o să fie acolo așezat, mai departe nu are mare importanță cum au evoluat lucrurile, și această teribilă bogăție din Delta cum au conlucrat aceste condiții favorabile. Dezvoltarea civilizației în, această, în acest spațiu a impus, la un moment dat, crearea unui tezaur al literaturii. Și când spun literatura, mă refer exact la ce vorbeam ora trecută. Prin literatură înțelegem ansamblul textelor scris. Da? Concentrat scris. Atunci, dacă vreau să facem o colecție de literatură și folosesc termenul în sensul antic al termenului, atunci această colecție include toate cunoștințele omenești din lumea întreagă. Sigur că vorbim despre lumea cunoscută lor atunci. Da? E absurd să privim într-altfel lucrurile acestea. Dar era deja foarte mult. Da? Era deja o literatură foarte bogată. Așa a apărut prima bibliotecă. Asta este biblioteca din Alexandria. Cu un regim foarte interesant, la care sigur că ne putem uita cu toată invidia. E adevărat. Mi-aduc aminte că absolut oricine încerca să intre în Alexandria cu o carte, cartea era luată, ajungea la bibliotecă și îi se dădea o copie după ea. Sunt legende de tot soiul, legate de biblioteca din Alexandria, biblioteca și bibliotecarii din Alexandria. Unele lucruri le putem înțelege așa cu bun simț, pur și simplu, cu experiența noastră cotidiană de lucru cu bibliotecarii, sau poate că acum nu mai este așa. Dar întotdeauna am avut impresia că bibliotecarii sunt fanatici cărților. Sunt cei care pun mai presus de orice conservarea unei cărți și duc atât de departe nevoia de a conserva o carte, încât ar prefera să nu dea niciodată unui cititor. Înțelegem câte ceva din acest mecanism. E în egală măsură o teribilă lăcomie de carte. Am un bibliotecar adevărat, că vorbim de instituții, că vorbim de un colecționar particular, un bibliofil, da? Va fi în stare să facă orice, ca să pună mâna pe o carte pe care el și-o dorește. Da? Pe cartea aceea sau pe un exemplar comparabil cu cartea aceea. Și cu asta ajungem exact în locul în care punem degetul pe filologia. Și că filologia aici s-a născut, în Biblioteca Alexandriei, Biblioteca Alexandriei Egiptului. De ce? Ei au adunat acolo tot ce au putut, da? Tot ce se scrisese până la ei. Cum poți să aduni lucrurile acestea? Gândiți-vă că discutăm de o epocă în care fiecare text scris era rezultatul muncii unui copist, da? Sau rezultatul muncii cuiva care scria cu mâna lui. Și cu asta cumva am făcut distinția, copist și autor, să zicem. Dar până la urmă e vorba de scrisul de mână. Sunt manuscrise exclus să vă gândiți la altceva pentru epoca asta, nici nu. Presupuneam că vă trecea ceva prin... Da, doar câteva secole mai târziu, după Hristos și în China apare tiparul și are totul ce, după altă ce funcție. Ce e în spațiul acela noi ne interesează acum, pentru că nu afectează filologia clasică, clasă. Da? E ceea ce urmărim noi acum. Deci, un exemplar pe care îl găsești undeva să îl cumperi, da? Dintr-o oferă, sau dacă nu găsești să cumperi exemplarul respectiv, împrumuți contra cost, de foarte mult tău, un exemplar și îl copiezi. Da? Cam asta este munca bibliotecii. Ce aduni acolo? Păi tot. Da? Pentru noi pare destul de simplu. Avem un plan, avem o listă de autori, știm de la fiecare autor ce a scris, hai să ne completăm în bibliotecă. Așa se și cheamă în serviciu în bibliotecă, serviciu de completare, completarea colecțiilor. Da? Deci noi așa am pornit. Facem listă de autori, la fiecare autor listă de lucrări și apoi ne apucăm să dăm sfarățare și să adunăm, să cumpărăm cărțile pentru biblioteca noastră. Cum arată lucrurile în antichitate, altfel. Cu totul și cu totul altfel. Autori, da, nume de autori erau, nu erau cunoscute. Nume de opere destul de puțin. Da? Cataloage nu existau. Găsesc ei un manuscris, vor să îl cumpere sau să îl copieze, primul lucru pe care îl face într-o bibliotecă este să înregistrezi o carte. Și pentru noi e foarte simplu. Deschidem cartea, ne uităm la pagina de titlu, notăm autor, notăm titlul, notăm locul unde a apărut, notăm editura și anul. Simplu. Cine a tradus, dacă este cald, toate lucrurile astea noi pregătim în principiu într-o carte. Mai putem avea și noi surpriză, da? Cărți care apar acum și au lipsuri uluitoare, chiar de editor foarte bun. Poate să apară o carte fundamentală și să fie uitat să-i treacă anul. Am întâlnit în special pentru perioada recentă, am întâlnit treaba asta. Și la cărțile vechi, da, la cărțile vechi nu prea, e o foarte mare rigoare la pune anul. Da. Deci oricând poate să apară ceva de acest fel, ce se corectează la ediția a doua dată. Cum arătau înscrisele din antichitate, dacă aveau numele autorului, era foarte bine. Lucrările, în principiu, erau cu totul lipsite de titluri. Ce titlu să pui la o lucrare? Rar apar titluri. Unor funcționează ca titlu începutul lucrării respective. Da? Sau, pentru atragerea unui cititor sau pur și simplu pentru munca bibliotecarului, copistul, dacă lucrează în bibliotecă, dacă își face el o copie a unui asemenea manuscris, va încerca să impună ordine. Și atunci o să treacă numele autorului, așa cum îl deduce el, sau nu-l cunoaște. Dar poate că până nu-l cunoaște, nu-l vreau să duce. Și în funcție de conținutul lucrării, copistul poate să pună el singur un titlu la această lucrare. Foarte bine. Da? Bună. Și apoi, după o vreme, el sau altul mai copiază o dată lucrarea și pune alt titlu. Și așa mai departe. Da? Deci găsim aceea lucrare cu titluri diferite. Asta este un caz ipotetic. La o zi. Cu siguranță însă se găsesc în aceeași bibliotecă și exact așa a apărut filologia, se găsesc mai multe variante ale aceleiași text. De ce sunt variante ale unui text? Pentru că ele sunt copiate de mult. Și cel mai bun exemplul la care pot recurge este următorul. Pentru voi este familiară sintagma ediție 1, ediția 2, ediția 3 și mai departe. Ce sunt edițiile diferite? Sunt forme diferite, dintr-un motiv sau altul, ale aceleiași lucrări. Da? De ce pot fi forme diferite ale aceleași lucrări? Prin ce poate să fie diferită ediția a treia de ediția a doua? Cel mai firesc și cel mai răspândit motiv este voința autorului. Da? Dacă un autor își publică o carte, va simți nevoia să aducă modificări acelui text în momentul în care îi se propune să scoată ediția a doua. Modificările, cel mai adesea, sunt corecturi. Da? Deci ediția a doua, în principiu, este mai bună decât ediția a treia. Corectează greșelile de tipare, greșelile, scăpările, pur și simplu. Întotdeauna sunt greșeli într-un text. Întotdeauna. Unor sunt mai multe, altor sunt mai puțin, dar nu există text fără greșeli. Împăcați-vă cu gândul ăsta. Da? Credeți că puteți produce un text fără greșeli? Gluma, întrebarea prezentă importantă. Un tânăr autor îi se adresează magistrului său. A scos o carte, tocmai vrea să scoată din tipografie și spune magistre ce am făcut, am descoperit o greșeală, o să pun în sfârșit, poate fi în interpretare așa cândva așa, pe o hârtiuță, dar ce nu mi-aduc aminte, nu știu cum să scriu, eratum singularul, că cred că am singură săptămânele altul, dar că sunt mai multe săptămânele asta. Nu sunt foarte sigură, s-ar putea ca în 2005 să fi înregistrat ca termen românesc. Erată, o erată, două erate, trebuie să fie așa, dar, bun, asta înseamnă că era și... Corect, da. Dar pe la tine știu este eratul, singular, erată, mă găsim mai multe. Și răspunsul magistrului, că de fapt aici era în fașul, să stai liniștit, dă-mă mie și poți să scrii erata. Închid paranteza neimportantă. Deci, acum, așa se raportează o ediție a doua la ediția întâi, prin voința autorului. Sigur că sunt ediții diferite și pentru cărți care nu mai au autorul în viață. Atunci este vorba de un editor care modifică textul autorului. Da? În ce fel modifică? Corectează pornind de la însemnări ale autorului respectiv, însemnări care țin de arhiva personală a autorului, sau corectează editorul în mod științific. Da? El e singur descoperă că a fost o eroare la un moment dat, care poate fi de orice tip. Și corectează această eroare și editorul onest asta face întotdeauna, va indica această corectură ca fiind a sa, da? Dar nu o pună în seama autorului care nu mai există. Așa este omest întotdeauna, trebuie să separe muncile care au dus la apariția unei cărți. Să fie foarte clar ce a făcut fiecare dintre cei care au contribuit la crearea unei cărți. Bun, astea sunt edițiile din vremea noastră. Pentru noi, o ediție este un număr de exemplare, între 50 și câteva mii, da? De exemplare identice. Identice din punct de vedere al conținutului. Că pot să fie ciudite copertele, asta mă interesează mai puțin și mă și asta e interesant. Da? Dar conținutul este același. Ăsta este un tiraj. Da? Tirajul începe să scoate o dată din tipografie, ediție. Ediția poate cuprinde mai multe tiraje, dacă exact aceleași falturi se folosesc pentru mai multe tiraje. Cândva o să vă rog să facem bine această distinție între tiraj și ediție. Cred că vă spuneam în o săptămână sau două că traducerile din Homer ale profesorului Dushensky arată așa, a apărut în Villa Paideia, apoi tiraj nou, 2009 și ediție nouă, 2012, la Humanitas, da? Deci facem distinția între tiraj, la Paideia, și ediție la Humanitas. Bun. Pentru antichitate, sigur că nu poate fi vorba de un asemenea set de lucrări identice, pentru că fiecare exemplar în parte poate fi considerat o ediție. Asta vă rog să vă uitați, acum să țineți minte, într-un fel îmi dau seama că e puțin neclar ce v-am spus, puțin tulburător, poate, dar cu timpul veți înțelege că nu avem cum să interpretăm într-un fel. Deci fiecare manuscris, în transmiterea textului în antichitate, poate fi asimilat unei ediții. De ce? Pentru că este diferit manuscrisul respectiv de cel pe care l-a avut ca model. Și poate funcționa el însuși ca model. Deci cum se transmite un text? Prin copiere. Copiere directă. Un model este copiat și rezultatul este un manuscris nou, folosit domnul pe care tocmai l-am uitat din nou, o ediție nouă. Da? Mai departe, această ediție poate deveni ea însăși model pentru o altă copiere, pentru un alt copist. Cealaltă la face cu filologia, apoi tot la Biblioteca din Alexandria în Bacel, au adunat tot ce au găsit, surpriză, au început să vadă că sunt diferențe între manuscrisele aceleiași lucruri. Asta este momentul de uluire care a generat filologia. Ce faci când ai în față două variante ale aceleiași lucruri? Care e adevărat? N-ai de unde să știi, da? Autorul nu mai vrea să-și poate, că nici el nu știe care să-ți spună exact, dacă într-un loc am folosit un adjectiv sau un genitiv, da? Unde e adevărul? Păi, nu știu. Tot ce putem face este să punem alături aceste ediții, da? E mai simplu să răspundem fiecare dată așa ca să înțelegeți exact despre ce e vorba. Dar punem alături. Și ce descoperim? Că unele au creșteri comune. Asta înseamnă că ele provin din aceeași linie de copiere, deci au avut același model la un moment dat. Altele sunt diferite, deci ele vin din altă parte. Cât de numeroase sunt manuscrisele unei lucrări în antichitate? Nu știu. Sunt foarte multe. Este un număr nedefinit de manuscrise. Că ele au fost copiate într-o ordine vag cronologică, da, asta o putem deduce. Adică e clar că un text, o copie mai târzie, nu are cum să fie modelul unei copii cu 2-3 secole înainte. Bun. Dar, dincolo de aceste observații de bun simț, nu prea putem merge. Pentru că este foarte plauzibil ca în același secol să funcționeze, să circule în paralel copii aflate la distanță de multe secole. Și același copist poate să folosească drept model o ediție și să-și verifice ediția pe care o are ca model cu alte ediții o câteva sute de ani mai veche. Și atunci el combina ceea ce vede în manuscrise aflate la mare distanță temporală. Asta spuneam că timpul nu e foarte rigid când e vorba de tradiție. Din această comparare și din nevoia de a ajunge cât mai aproape de exemplarul de autor, s-a născut filologia. Deci scopul filologiei ăsta este. Da? Obținerea unui text cât mai apropiat de exemplarul de autor. Este mai degrabă o ordine logică decât cronologică. Da, sigur. Da. O logică a cronologiei. Da, dar nu se rezumă. Nu, nici condiționare. Avem tot timpul, vom vorbi despre asta. Pe de altă parte, sunteți amăgiți de ce v-am spus acum, care e scopul filologiei, că noi filologi suntem și cum atât de puțin ne dorim să obținem un exemplar cât mai apropiat de exemplar, un text cât mai apropiat de exemplarul de autor. Nu vreau să fie chiar exemplarul de autor. Sigur că asta vreau să fie. Dar trebuie să ne știm lungul. Nu avem de unde să căpătăm la certitudinea că ăsta este conținutul unui exemplar de autor. Deci tot ce putem spera este atingerea unei forme a textului cât mai aproape de forma pe care a creat-o autorul. foarte mult și foarte greu. Să nu mi se pară deloc puțin, că era decent să ne formulăm în felul acesta. Bine. Ne vedem pe pe. Da, folosiți cu vaginele.